और कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अपनी कोताहियों का एतराफ कर लिया है, उन्होंने मिले जुले अमल किए हैं, कुछ नेक काम और कुछ बुरे। उम्मीद है कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेगा। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है।